มัทธิวบทที่10พระองค์ทรงเรียกสาวก12คนของพระองค์มาแล้วประทานสิทธิอำนาจให้พวกเขาขับผีโสโครกออกได้และทรงให้รักษาโรคและความเจ็บป่วยทุกอย่างให้หายได้อัครทูตแปลได้อีกว่าผู้ที่ทรงใช้ไป12คนนั้นมีชื่อดังนี้คนแรกชื่อซีโมนที่เรียกว่าเปโตรกับอันดรูน้องของเขายากอบบุตรเสเบดีกับยอนน้องของเขาฟิลิปและบาโทโลมิวโทมัสและมัทธิวคนเก็บภาษียากอบบุตรอัลเฟอัสและเลเบอัสผู้ที่มีชื่ออีกว่าทัดเดอัสซีโมนพักชาตินิยมและยูดาสอิสคาริโอตที่ได้ทรยศพระองค์12คนนี้พระเยซูทรงใช้ให้ออกไปและมีรับสั่งพวกเขาว่า อย่าไปยังที่อยู่ของพวกต่างชาติและอย่าเข้าไปในเมืองของชาวสมาเรียแต่ว่าจงไปหาแกะหลงของวงวานอิสราเอลนั้นดีกว่าจงไปพลางประกาศพลางว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วจงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายจงทำให้คนตายแล้วเป็นขึ้นจงทำให้คนโรคเรื้อนหายสะอาดและจงขับผีออกท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆก็จงให้เปล่าๆอย่าหาเหรียญทองคำหรือเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงไว้ในกระเป๋าเงินของพวกท่านอย่าเอากระเป๋าหรือเสื้อสองตัวหรือรองเท้าอีกคู่หรือไม้เท้าเพราะว่าคนที่ทำงานก็สมควรจะได้อาหารกินเมื่อท่านทั้งหลายมาถึงเมืองใดหรือหมู่บ้านใดจงสืบดูว่าใครเป็นคนเหมาะสมในที่นั้นแล้วจงไปอาศัยกับคนนั้นจนกว่าจะจากไปขณะเมื่อขึ้นบ้านจงให้พรแก่บ้านนั้นถ้าบ้านนั้นสมควรรับพรก็ให้สันติสุขของพวกท่านอยู่กับบ้านนั้นแต่ถ้าบ้านนั้นไม่สมควรรับพรก็ให้สันติสุขนั้นกลับคืนมาสู่พวกท่านอีกถ้าใครไม่ต้อนรับและไม่ฟังคำของท่านเมื่อจะออกจากบ้านนั้นหรือเมืองนั้นจงสะบัดผงคลีที่ติดเท้าของพวกท่านออกเสียเราบอกความจริงแก่ท่านว่าในวันพิพากษานั้นโทษของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราจะเบากว่าโทษของเมืองนั้นนี่แน่เราใช้ท่านทั้งหลายไปดุดแกะอยู่ท่ามกลางพวกหมาป่าเพราะฉะนั้นจงเฉลียวฉลาดเหมือนงูและไม่มีพิษมีภัยเหมือนนกพิราบแต่จงระวังผู้คนให้ดีเพราะเขาทั้งหลายจะมอบท่านทั้งหลายไว้กับศาลและจะเคี่ยนท่านในธรรมศาลาของพวกเขาและจะมอบพวกท่านให้เจ้าเมืองและกษัตริย์เพราะเราเพื่อว่าพวกท่านจะได้เป็นพยานแก่พวกเขาและแก่พวกต่างชาติแต่เมื่อพวกเขามอบตัวท่านนั้นอย่ากังวลว่าจะพูดอะไรหรืออย่างไรเพราะเมื่อถึงเวลานั้นคำที่พวกท่านจะพูดนั้นพระเจ้าจะประทานแก่พวกท่านเพราะว่าผู้ที่พูดไม่ใช่ตัวท่านเองแต่เป็นพระวิญญาณแห่งพระบิดาของพวกท่านผู้ตรัสผ่านท่านพี่จะมอบน้องให้ถึงแก่ความตายพ่อจะมอบลูกและลูกก็จะทรยศต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่ความตายคนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะนามของเราแต่ผู้ที่สู้ทนจนถึงที่สุดจะได้รับความรอดเมื่อพวกเขาข่มเหงท่านในเมืองหนึ่งจงหนีไปยังอีกเมืองหนึ่งเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าก่อนที่ท่านจะไปทั่วเมืองต่างๆทั้งหมดในอิสราเอลบุตรมนุษย์จะเสด็จมาศิษย์ไม่ใหญ่กว่าครูและทาสไม่ใหญ่กว่านายของตนซึ่งศิษย์จะได้รับการรองรับเสมอครูและทาสเสมอนายของตนก็พออยู่แล้วถ้าพวกเขาเรียกเจ้าบ้านว่าเบเอลเซบูลพวกเขาจะเรียกลูกบ้านมากยิ่งกว่านั้นเท่าใดเพราะฉะนั้นอย่ากลัวเขาเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ซึ่งจะไม่ถูกเปิดออกหรือความลับที่จะไม่ถูกเผยให้รู้สิ่งที่เรากล่าวแก่พวกท่านในที่มืดท่านจงกล่าวในที่แจ้งและสิ่งที่ได้ยินจากการกระซิบจงตะโกนจากดาดฟ้าหลังคาบ้านอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณแต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงสามารถทำลายทั้งจิตวิญญาณและกายในนรกได้นกกระจาบสองตัวเขาขายหนึ่งอาซาริอันไม่ใช่หรือแต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่โปรดนกเหล่านั้นจะไม่ตกลงถึงดินแม้แต่ตัวเดียวถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้นเพราะฉะนั้นอย่ากลัวเลยพวกท่านก็ประเสริฐกว่านกกระจาบหลายตัวเพราะฉะนั้นทุกคนที่จะรับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะรับผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์แต่ผู้ใดจะไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์เราก็จะไม่ยอมรับผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ด้วยอย่าคิดว่าเรามาเพื่อจะนำสันติภาพมาสู่โลกเราไม่ได้นำสันติภาพมาให้แต่เรานำดาบมาเรามาเพื่อจะให้ลูกชายหมางใจกับบิดาของตนลูกสาวหมางใจกับมารดาลูกสะใภ้หมางใจกับแม่ผัวและผู้ที่อยู่ร่วมบ้านเดียวกันก็จะเป็นศัตรูต่อกันใครที่รักบิดามารดายิ่งกว่ารักเราก็ไม่มีค่าควรกับเราและใครที่รักบุตรชายหญิงยิ่งกว่ารักเราคนนั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราและใครที่ไม่รับกางเขนของตนและตามเราไปคนนั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราผู้ที่จะเอาชีวิตของตนรอดจะกลับเสียชีวิตแต่ผู้ที่เสียชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เราก็จะได้ชีวิตรอดผู้ที่ต้อนรับท่านทั้งหลายก็ต้อนรับเราและผู้ที่ต้อนรับเราก็ต้อนรับพระองค์ที่ทรงใช้เรามาผู้ที่ต้อนรับผู้เผยพระวจนะเพราะเป็นผู้เผยพระวจนะก็จะได้บำเหน็จอย่างที่ผู้เผยพระวจนะพึงได้รับและผู้ที่ต้อนรับคนชอบธรรมเพราะเป็นคนชอบธรรมก็จะได้บำเหน็จอย่างที่คนชอบธรรมพึงได้รับและถ้าผู้ใดจะเอาน้ำเย็นสักถ้วยหนึ่งให้คนเล็กน้อยเหล่านี้คนใดคนหนึ่งดื่มเพราะเป็นสาวกของเราเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าคนนั้นจะไม่ขาดบำเหน็จแน่นอน